أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب بن سنت الله جل جلاله صلى الله عليه وآله وسلم ni wol batay ci kitabul janayiz wal jami' as-sahih amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci suñu detaay bi wessu gison nañ ci bu jeexitalu babur rajul yan'a ila ahli al-mayyit ibn as-sahih buntu ku way gi nga xamantene mom moy tagge ñi nga xamne ñoy ñoñu neew bi ci bopam mu koy taggal bopam ñu gisoon ci hadith sayyidina anas bi radiyallahu anhu ci sun jotaay bi wessu te mom moy hadith bi mujjoon ci buntu bobu bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon tagge sayyidina zayd ibn haritha ak sayyidina ja'far ibn abi talib ak sayyidina abdullah ibn rawaha radiyallahu anhum ko fekk ci bi nga xamantene ñoom ñu ngi won te xass watu mo tax bi ñu genn aduna kenn ku ci nek ñu koy bom muy wax ne ah legi nak sayyidna zayd ibn harisa radhiyallahu anhu mo yor raaya gi ñu daal koy jam mu daal ne ah sayyidna jaafar mo mo jël raaya bi radhiyallahu anhu ñu jam ko mu ne sayyidna abdullah ibn rawaha radhiyallahu anhu jël na raaya gi ca gannaaw ga lako sayyidna khalid ibn walid radhiyallahu ta'ala anhu jël mom min ghayr imratin way nak fa futihala manam daf ko jël te fek la ken joxnu ko won digal gi way nak ni ubbe ko manam kon ni gis na yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo don tagge te fek fam don tagge we di yegle ne genn aduna gi amna nekul won manam nekuto bokku ton dekk bam nekkon ak fi nga xamantene fofu la mbir ya xewé lolu kon gisone nagn ne dañ ci xamé ni nit ki mën na taggé nit ci dëkk bo xamantene nekku fa gisone nagn tamit babul izn bil janaza manam buntu bi nga xamné mom moy dañuy yeglé ni manam ak yeglé ni ñi ngi topato neew bi ak ni ag ci ay mbiram gisone nagn ci wax sayyidna abu rafi' radhiyallahu anhu abi hurayra radhiyallahu anhu muné yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna ala azantumuni lu téré won ngeen yeugal ma ngeen xamal ba ngeen wo ma ngeen laaj mi digal comme ni nga xamantene loolu gisoon nañ ne ci gisoon nañ ko ci bunti kitabu salah fi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon wax ci biru ki nga xamantene mo daan deej ni mo daan balé jakka ji bi nga xamne ci la genn aduna ci guddi ci lañ ko wo ci lañ lañ biñ lañ ko rop te yegul ñu ko yeneen te bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yeg bi mu yewo mu daldi wax na away lu tere won ngeen wooma gis nañu tamit hadithina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mu na dafa am ben way bo xamne da daan yeneen te bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan seti manam mu nekkon ku febar way bu mu genné aduna fa samata bil layli fa dafanuhu laylan bi nga xamantene dafa genn aduna ci guddi gi ñu daal koy rop ci guddi gi waye nak bañu xeyé ñu daan ko koy xabaare falamma asbaha khabaruhu akhbaruhu biñu xeyé ñu daan koy xabaare mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam daani ma manakum an tulimuni lu leen téré won ngeen xamal ma ni waji dafa genn aduna ñu nako kana laylu fakarihna an nashqa alayka manam itiram fakarihna wa kana zulma an nashqa alayka muy dum lafun i'tiradi wa kana zulma manam ne nek do fekkone guddi gi dafa joxon fekk nak ñu doon bañ te fekk dafa lendemon ñu doon bañ indil la xat legi nak motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa ata qabruhu fa salla alayhi mu daldi dikke armeram bammelam daldi koy julle naka non gisoon nañ ci babu faglu mam mata lahu waladun fahtasab buntu ki nga xamantene dafa genn aduna dafa am manam dafa am dafa dele ben dom manam dom bo xamne xale la waye nak mu dadi muñ dadi sak borom subhanahu wa ta'ala yiw ci boromam subhanahu wa ta'ala ñu gis te aya bi ci imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mom moy wone ni muñ bi ci pirmi la bok motax mu indala ci wa bashiris sabirin mu ne bur yalla subhanahu wa ta'ala daf ni begeelul muñ kat yi ñu gisoon ci hadith sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu bi yanabi sallallahu alayhi wa sallam di wax nama min an-nas min muslimin yutawaffa lahu salatun lam yablahu al-hinfa illa adkhalahu Allahu al-jannata bi fadli rahmatihi iyyahum mune amul kenn ko xamantene ci nit ñi aw manam mu nekk ci jur bok ci julit ni mu am ben dom manam mu am ñett dom yo xamantene daf ko gennale aduna daf ko fatula te fekk ñoña amul ñu yeggaguñu won fu ñuy amé bakkat lulul na bur yalla subhanahu wa ta'ala dañ ko duggal al-janna ci ngeenelu yermande nga xamne mom la am ci ñom جن جسون نن تام حديث سيدنا ابو سعيد الخدري احاديث سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه بيننتي صلى الله عليه وسلم دون وار جيجن ني nga xamne jigen ñi dañu ñew ne ko ya rasul allah ij'al lana yawma ayyuhal yarati allah bi sallallahu alayhi wasallam wutul ñu bëss waye mu wutul leen bëss nak fa waaxu na mu di leen waar ci biir jangale gi mu leen doon jangale tamit daf daan boole jangale ak di waarata te lool mom moy li nga xamantene moy li yello manam di jangale atay di xam leen li nga xamantene non lañu wara def ak non lañu wara doxala waye tamit di leen waarala waye nak bimu leen di waarala daf ni bokku na ci lu mu leen wax mu def ni len ayu mamra'atin mata laha salasatun min alwalad kanu hijaban min annar amul ken ben jigen bo xamantene dina dele ñetti dom yo xamantene lulul mu nek ki ray ci mom ci sawara lolu mom moy riwaya sayyidna abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu way mu am ndaw su ne ko isnani wa nak ñaar nak mu ne ko ñay waw mu ne ko wasnani mu ne ko ñaar itam té lool gisul nañ ni tax imam al-bukhari rahimahullah waxna donte ben la dana ci bokku ngir li nga xamantene nit ni mu ñu wéci yeneen riwaya yi wanane manam dañ ko laagan ni ko wa ndax ben mu ne ben tamet gisul nañ té né riwaya sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala daf ci boole lam yablughul khamsa manam né juroom ñaar la manam ñetti doom ño xamantene yegguñu fu ñuy amé bakkar comme ni nga xamantene non lako imam al-bukhari inde ci hadith bi ci tagu muna la yam muné yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ni la yamutu li muslimin salatatun min al-walad fa yali jannat illa tahallat al-qasam manam mudadi waxne amul ben manam nit julit bu dere ñetti dom ba pare dadi rot dadi duggu bi sawara dani xana wiyel giñu yalla gamu giñul legi mom imam al-bukhari firiko dani mom abu adan qala abu abdullah té mom moy imam al-bukhari rahimahullah ndax mom mo lol moy dakantalam muné wa in minkum illa waridha li tax muy wax nak né day wéyel ngingi moy li borom subhanahu wa ta'ala waxon né sawara amul kenn ci yeen lulul né dana ko djéggi manam dana ca jaar muné kana ala rabbika hatman maqdiya lol nak borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lo xamné mom moko warlu bopam tégal ko bopam té mu nek lo xamné dafa dogu ci lool ba paré dafa nek lo xamné té daf koy wël la budda lool day am ba paré mu tekki nak né summa nunjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fi hajisiya mu né nak sop nak ñu daal musul ñi nga xamanté né ñom ñoy ragal yalla bayyi ñi nga xamanté né ñom ñoy toñ kat yi ñom ñu daal sukku bir sawara gisoon nañ tamit babu qawli rajul lil mar'ati indal qabr isbiri wax ji nga xamantene mom moy wax bi yenente bi manam bi waji di wax ben jigen bu muy romb ci barmer bi nan ko muñul manam ci barmel bi nan ko muñul manam mu indi ci hadithu ki nga xamantene yenente bi sallallahu alaihi wasallam daf ko romon ci jigen ni fekk mu tok manam muy joy ci ñepp barmel amma aman muy barmelu domam daal gis na xale bi mom kat mi ngi tok fofu diko joy wala mune ko yenente bi sallallahu alaihi wasallam ko ittaqillaha wasbiri ragal yalla te nga muñ manam gisoon nañ ne hadith bobu dañ ko gisu di wat ci kanam insha allah te moy ndaw su yenente bi sallallahu alaihi wasallam rombon ne ko muñal mune ko ilayka anni fa innaka lam tusabbi musibati waye dige fi waye wala mayma ilayka anni wa mayma yow parce que yow so musiba fa dal dalulo motax ngay waxe ni te ya subhanallah yenente bi sallallahu alaihi wasallam manam liko dal mo gëna metti li dal ndaw soso parce que ndaw soso kenn la faatu la yenente bi mom sallallahu alaihi wasallam doomu yépp da naka dëri na rop manam mom deeng andak ne manam da kenn mom la ci robul muy sayyidat fatima waye ay doomu ak setum yi da naka setum yu bari tam non la lol nak lol ma waye ndaw ci xamuko won waye bañ ne ko yenente bi la sallallahu alaihi wasallam mu dadi dem waye mom lam ca nekkale lako ca marqué moy fekk fa vigile manam fekk ci keur gu vigile ndax xam nga keur kilifa yi dañuy faral di am kuy taxaw ci buntu bi moy bawab mu ne waye fekk mu fa ben faram aji fi bawabina manam gisuma fa ño xamantene ñuy taxaw lañ nan dañuy garder keur gi manam dama dugg rek dugg ci bir dem wax ak mom mo re ko nak da sabr inda sadmat alula mun nak moy ci tang bi manam ni muy dalé nonu ci tang bi nonu la ni muñé waye do yuxu khatara yu mbeuk mir bi ci kaas jambat li nga wara jambar yépp def mbolam li nga mala def yuhu fi dal fi def lepp ba far nak ñu leen legi nak nga daal sang la daal way nak kon nak legi na muñ dedet mbir mi nak du deme nonu waam ci saasi nonu nga koy defé imam al-bukhari rahimahullah ta'ala daal di tek bab ghusl al-mayyit wa wudu'ihi bil-ma'i was-sidr manam fi nak imam al-bukhari rahimahullah daf fi tambali ay buntu yo xamantene daf koy ubbi ndax gis nañ ni buntu yi wessu yeb daf ci doon wax mi nga xamne mom mo aju ci walu new ak ki waji genn aduna ak ki nga xamantene mom mo genn aduna ba noppi nan la mbokam yi wara def ci saati ci tang tang bi manam mom moy ñu yegli ko tagge ko ak yu deme non ba fa rek da di koy topato wax ñi nga xamantene ñom ño gëna yey ci fekke manam new bi ci lepp lo xamantene aduna ci walu topato gi ak ngeneen yi nga xamantene ñom ño nek ci di and ak new ak bi diko top ak di bok ci topato gi naka nonu tamit muñ bi nga xamantene mom la mbokki wara muñ yoy yep manam mom la dajale ci buntu bi nga xamantene mom moy bu jëk bi moy yi nga xamne dañuy xew ci tang bi legi nak mu daadi ñew nak di tambale dugg nak ci li nga xamantene mom moy niñu wara topato we new bi manam li nga xamne mom mo aju ci walu topato ge yu mel nonu mu daadi ci jëkki walu gi nga xamantene mom moy bi ci jitu té mom moy lu aju ci walu sang new bi manam lolu mom moy buntu yi nga xamantene yoy la imam al-bukhari rahimahullah ta'ala indi fi té lolu muy fawti fuqaha ay rahmatullah alayhim ni koy tuddé tafsilul mayyit fi tamit dem comme imam al-bukhari rahimahullah dafa indi tamit benen waxin wo xamantene tamit dinañ ko fi wax mom moy ghuslul mayyit manam ndax al-mayyit ak al-mayyit tamit ben la comme manam mom moy rek ku dé manam ko xamantene manam moy niw rahas niw wala sang niw lolu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu deppo ci li nga xamantene danaka ijma'a la ci lulu benn du ñaar ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim toxal nañ ko ku melni al imam ibn al munzir wala ku melni al imam an-nawawi rahmatullah alayhim ñom dañu toxal ne ijma' amna ci ne manam wajibul al kifaya la wala bok dañ ko wax fardul kifaya moy lo xamantene day daadi galu ci loosu julit ñep rawati na julit ñi nga xamantene ñom ñoo dekké dekk waye manam ci gox bi nga xamantene fofu la nek day daadi galu ci sa loox waye bu amé kenn wala ñenn ñuko def bu boba day daadi wacc ñi nga xamantene ñom ñoy ñi def manam kon sang miw bobu dafa nek kon lo xamne lu rañeku la waye nak mu am li nga xamantene ngir manam mu am benen mbir bo xamantene tek wuté nañ ci muy fuqaha o maliki rahmatullah alayhim ñom ci seen bir dañ ci daf ci am benen wax manam bo xamne dañ na ñom sunnat la manam sunna la waye ñom lañ ca nam bo xolé ba xolat ko manam moy sunnatul muakkada lañ ci djublu te lolu ñom sunnatul muakkada soko xolé seen bir leg leg ñu tuddé ko sunnatul wajiba manam moy lo xamantene sunna la waye nak dafa war te skaw lolu bu boba day daali melni comme ni nga xamne nono la djumhur wa rahmatullah alayhim manam bu boba wax gi nga xamne mom la imam an-nawawi wax rahimahullah ta'ala ak ñom imam ibn al-munzir ak ñeneen rahimahullah jami' na comme al-khattabi rahmatullah alayhim manam ñu ñep doy wax gi ñu wax ne ijma' la deug la manam dañuy gis ne ijma' la wallahu a'lam wa dal ala kulli halin yello wut ci ben ci julit manam ñu mu genn aduna ay mbokk julitam nek fu ba nopi kenn duko sang kenn duko ki ñun ngir na baye ne masalan nan sunna la lolu danaka ñaari nit ñu xellu duñu wuté ci ne lolu ñoom ñep daan ci am bakkar lolu mom moy ben ñaarel bi ci bes mom moy li nga xamantene mom moy cangalal farata gi dafa laaj tamit lo yene comme ni nga xamne nonu la mbolam xetu cangay laaje yene muy cangayu aljuma wala bok cangay farata yi nga xamantene mom la nit ki di cango ci walu janaba wala mbolam cangay yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu gogo comme japp yi ni nga xamne non la laaje yene lolu tamit cangay bi non la laaje yene lolu nak moy mazhabu jumhur ulama rahmatullah alayhim amma ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne cangay gi nekkut manam yene gi nekkut lu ci war li nga xamantene rek mom moy nit ki suko sangé suko raxafé rek manam suñ ko sangé comme bu doon raxax dara la manam lool mom motax masalan comme moy dañu top sen logique bobu nga xamne comme wax comme dindi sobe lay gëna jégué manam bu boba moy rek né dañuy dindi sobe yi nga xamne ñom ñoo nekk ci kaw neew bi ak ngir tam ngir sétal ko rek ngir sang ko mu gëna xet waye cangay gogou du yëkëti farata du yëkëti top du yëkëti dara manam du ak cangay kon nak lool mom motax ñom dañoo japp né cangay gogou yéene gi nekkut lo xamantene lu ci am solo la kon nit ki bu fekkante ndaf ko def comme bu way dindi sobe bo ci yeneul dindi sobe tam bu dindé ko rek baxna waye nak ñi nga xamné ñom ñoy hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañu wuté ñom ci lool ñom dañu ne tan ngaay gogou ci yene bi daf ci ragneeku ci anam go xamantene tay bu fekkante ne sang nañ ko te yene wuñ ci sang cangay gi sax manam cangay gi du mëna nek lo xamantene lu wër la manam cang mom dina tek sobe bi dina deñ manam naka lol mom dinañ ko meuna sour ak yoy waye bakaru ñak ga sang reewul teggu ci kaw nit ñi batay manam ngir ne batay sang buñ ko cangayal farata gi nga xamantene mom mo war ci kaw neew bi waye nak lolou tamit mom la danaka fuqaha ash-shafi'i akhna billahi rahmatullah alayhim wax lutax ñom dañu japp ne lolou comme que cangay la te cangay gi yene faaw mu am ci ngir ne jaamu yalla la manam ngir ne ñom dañu dindi mbir bi du rek du dindi sobe ta'abbudi la comme que nak ta'abbudi la luñuy def la ngir jaamu yalla bu boba suñ ko defal nit ki comme que niw bi mom ci bopam mën ta yene kon bu boba yene gi day daari toxu ci ki nga xamne moko koy defal manam bu boba lool bu boba mom faaw mu daali yene bokul ak tay masalan fuma suñ do doon jappale nga japp wala yu mel non nga xamantene yow bo yene day daali doy ci ñu lay mën di sotti nak yu mel non waye bu fekkentene fi lu mom comme niw bi mom meunta yene yow ya ko wara meuna yeneel bu boba lol day da di nek lo xamantene lu ragneeku la benen dir bi nga xamantene tamit mom mo ci ragneeku manam moy benen bi mom moy ciosanam ki nga xamantene mom lañu ñeuk sang moy mam adam alayhi salatu wassalam donte ñaari doomam yi dal ko gis ñom ñoy ki nga xamantene moy qabil ak habil seen problème bobu ñu amone ba nga xamantene wala qabil rayon habil bobu ki ñu ñëkk moy ñaari doom mam adam alayhi salatu wassalam ñom mom lañu ñëkk rop ngir ne borom bi subhanahu wa ta'ala comme ñu wax fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhi fa asbaha min an-nadimin manam mom dañ ko borom subhanahu wa ta'ala dafa yabal ben baxuñ mu daali ñew mom manam moy ñaari baxuñ ñu daali xex ke ben baxuñ bi ray morom ba bare daali gas sul won ko nan lañu sulé manam nan lañuy sulé mbokam momit non la daali def daali mom nak de nga fa akhbaha bi la nadimin mom waji daali mom mu xey bok ci ñi nga xamne ñoy ñëbe mu ne ya wala la ta a'adtu an al wariya saw akhi mithla hadha al ghurab wa ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha min an nadimin nam manam ak way man way toskere ñal na ma man xala djugole man dal ndegete ñak na xel doye dina ba nga xamantene ñak na manam ak manam ak a'ja moy lot wala lotuna man munuma sax lotuna sax ci nuro baxoñ bi bu ko defé ma dadi meuna rop ki nga xamantene mom moy sama mbokk mi kon lool mom mu daal di reccu lool mom lool rek la reccu manam le fait que reccuul limu ray frère bi limu reccu rek moy limu manu ta def li baxoñ bi def lool nak mu nek musiba bu reey bu ko dal mom motax kep ku am bakar kep ku ray nit rek mom day am bakar bi wax bi nga am ngir ne mom mo ndike jangal nit ñi ne ray nit man na ne manam motax comme niko ay jeexale benen bi ci def manam waye nak bu reey ci walu sang neew mam adam alayhi salam mom lañ ko ndike def mom malaika yi ñoko sang comme ni nga xamne nonu lako yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe ci hadith bo xamantene mu ngi ci musnad imam ahmad rahimahullah naka non imam al bayhaqi tamit solo nako manam nga xamne ni malaika yi ñom ñoko sang daal koy ba pare lax du lañ ko defal manam dañ ko rob dañ ci ñew inshallah taala comme ni ñu defal yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam daal koy rob duggal manam jël xéeri tek ko daal koy sul manam ñom ñoko julé tamit malaika yi kon lolou mom ñoo fofu mom moy ciosanu sang neew ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoko ndik def benen mbir bi nga xamantene mom moy masala bi jara laax fi tamit mom moy ndax sangar sang neew gi ana lan mom moko waral manam ngir ndax ne sobe mom motax waaw wala det lolou dinen ci ñew legi ci tontu bi ci la xamal ne du sobe mom motax ngir ni julit bi du nek ko xamantene kuy sobe wala mo xam mi ngi dund mo xam dafa genn aduna waye nak mbir mi buñ ko xolé deug deug dañuy gis ne lim gëna doon moy amrul ta'abudi comme ni nga xamne non lañ ko gisee legi manam ne mbir la mo xamne yalla daf ñuko jaamulo té xol may doomu adama mo yegg fo xamantene motax rawati na xor may julit bi motax ñuy war di sang neew bi lolu tamit dinañ ko gis legi ci buntu bu ñëk bi nga xamne mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi muna babu kon buntu bi mom moy babu buntu ghuslul mayyit sang neew bi wa wudu'ihi ak njappom bil ma'i ci ndox wa sidri ak dim manam ne kon niw bi dañ koy sang waye imam al-bukhari rahimahullah andam ñu indi wul benn hadith bo xamantene fi day wax ci walu njapp waye daf lay yeggal ne la ciiru njapp yi mom moy li nga xamne mom lañu wara jëk def waye japp benn bobu comme ci di walu sangu farata la manam du japp comme ñun ñu ñi jappo du japp de comme li nga xamne ñoo lañu bari yaakaare ne japp benn bi ñi def ci biir cangayal farata ak njapp la dedet manam dama fekk ni ciiru njapp yi ñoo gëna tedd nga war ko tambalé comme li yenen bi wax sallallahu alayhi wasallam ibda'u bimayaminha wa bi'a'dha'il wudu'i minha comme ni mu nekké ci hadith bi nga xamné wala riwaya ci hadith sayyidat ummu atiya radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom moy bi gëna matalé ci jangala nan lañu sangé niw té moy né na ngeen tambalé ci ndey joram manam parti yi nga xamné ndey jolan ak yi nga xamantene ñoom ñoy ciiru njaap yi ngir ne ndey jor ñu gëna tedd ci nit ki naka nonu ciiru njaap yi ñu gëna tedd ci nit ki loolu tax sangayon farata nek buñ koy def manam ñuy tambalé ciiru njaap yi après da di jël walu ndey jor ak walu chamo ñu après waye du né dañuy japp comme nga keur manam melni luy remplacer njaap wala da ngay japp benn comme fi ke après njaap li day toj ak du toj dedet mbir mi dañu nonu manam loolu mbir la mo xam tane lu mata baye xel la naka nonu tamit bu fekkentene tay ku melne nit ki day sangu fat masalan sangayal farata aljuma motax lolou mom motax ñeemu doon japp benn sax du ko doy ngi wulif manam sangayal manam duna sangu la sangay gogu rek keñu mën na dem julli ji dedet allahumma bamu def su yene walé ci sangayal ci japp benn bobu mu yene walé ci sangayal manam mu yene walé ci japp bi nga xamne mom la warona japp mu war ko doy ngir wër mëna dem julli ji juma manam war ko meuna doy ngir wara meuna julli wala def lal lo def lo xamantene njapp rek moko ko meuna may manam comme lu demé nek ci kamil ak yu mel nonu lolou tamit manam mbir la ak tawaf ka ba jek yu mel nonu yoy kon mbir la mo xamantene lu mata baye xel la kon njapp yi nga xamantene mom la lañuy wax fi manam moy japp benn bobu dafa fekk ne lolou moy li gën dafa gën waye ni ñi sango farata mok ni ñi sango neew benn la manam cangayal farata ak cangayal niw ben la kep ku meuna sangu farata meuna sang niw kep ku meunta sangu farata meunta sang niw manam ngir re amul difference tay waye mu am lu mata ki baye xel fof manam mu lol mom motax tay masalan bu fekenteene ñu bari waye nak manam nit ki buy sangu niw na daf ko wara def ci anam gi mu gëna rafeté gi mu gëna maté ngir ni ki jam la bo xamantene xakam bi teggu ci suñu kaw moy ñu defal ko li té loolu nonu mom dañ ko wara def ci anam gi mu gëna rafeté ak gi mu gëna maté loolu mom motax bu ñuy sangu neew ñu diko def cangay bu mat gi nga xamantene mom moy bi gëna nek sunna ci xéetu cangay moy comme bu ñuy sangu cangayal farata bi gëna nek sunna waye fuma doon sangu cangayal farata ñu soté ko rek xuppo nonu dara raay sama yaram bi yépp galandiku serandiku firu manam ngir ne toyal na sama bir gemil gi ak sama bakkan be amul sikki sakke ci ne mbol ak borom xam xam bi depp won ci ne ni ma def baxna lolou mom motax nit ku ne la way cangayal farata dafa jafé ñu bari mënu ñu ko koku c'est parce que dama bëgg nak nit ñi wala xamul limi wax wala dafa wayadi wala lan la parce que ndax cangayal farata moy li gëna yombu manam ngir ne goné gu ndaw mënta japp ñe man na sangu farata goné gu ndaw mo meunta japp parce que nañ defé manam ordre bi ni wara tenir rek ak xet ni ngui koy defé mais sangayal farata goné gu ndaw man nako ngir ni xepp rek la bu lenen lool nak mais awami ñaare dañuy bëgg lëndëmal manam ñoom déjà dañu indi seen bop problème ni nga xamantene ñoom tamit ñoom ñoy bëgg wax tamit bi bëgg lëndëmal xélu nit ñi dañuy indi seen bop problème indi nit ñi problème ni lan sangal farda dafa jafé seen sangal farda mo gëna yomu jox kan ci nit ñi mo manul jël ndox sotti ko ci bop bi affaire bi wacc ba ci suuf lepp toy kan ci nit ñi moko manul manam lolu te bu fekkenti ni niw dafa genn aduna manam nit dafa genn aduna ñu bëré no masalan bu fekkenti ne comme moy comme al imam ibn al habib al maliki di wax rahimahullah nga xamantene ñu bëri dañu genn no aduna ñu nekk mbolo bu boba ngi wala bok mbass am manam moy épidémie daali am ñu daali jël ndox bu bari manam ñu dañ leen di ragala rek jël ndox bu bari soté ndol leen lolu da leen di daali bay ngir ni mënu ñu fay nek di sang kenn ku ci nek ngir ni dañu bari ba paré manam chaîne bi dafa bare bare ñu wala sang lolu tamit mu mota baye xel benen bi ci def mom moy ci biir julit ni am na ñoo xamantene duñu leen sang donte ay julit lañ moy ñi nga xamantene ñoom ñoy shuhada yi moy martyr ñoo ñu mom duñu leen sang nonu ñu nek non lañ leen di baye ak ku genn aduna ci acc manam daanu ci aj bi manam accidenté wala yemel nonu tamit duñu len sang nonu lañ len di fek nit ñeké nonu ak xarmal nonu lañ len di robé benen kon fi nak kon mu meuna bil ma'it ndox wa sidri ak diem té lolu moy li ragneku moy na ñepp yi buñ len dé sang sangayal farata la comme sangayal farata yi ci comme gantu gis inshallah waye niñ koy défé moy day am ndox ak diem té ñett yoon lañ koy def mom moy li gëna niew ci li nga xamantene moy sunna waye benn bi doyna benn bi rek day daal di nekk lo xamantene lu rañeku la benn bi moy farata waye buñ ko défé ñett yoon moy def ni sunna buñ ko défé juroom yor wala juroom ñaar yoon loolu mom tamit boba nit ki mom moy xol ni koy sax ñoy xol ndax yello na ci ñu def ko loolu wa wala dé bo amul fi dem nga daal di wut lo xamantene man lu koy djegal comme ay sabu wala yu mel non ni sangé koko est ce bu mujju bi moy ñettel bi dañ ci def kanfur danga mu daadi wax ne wa hannata manam parfum na hannata moy geutuna moy def na parfum geut manam moy lepp lo xamne dafa xétu parfum la rek ibnu umar sayyidna abdullah umar radiyallahu anhuma ibnan dom te mom moy abdurrahman la tudu li sa'id ibn zayd moy sayyidna sa'id ibn zayd radiyallahu ta'ala anhum bok ci kenn ci nga xamne ñom ñoy al mubashshiruna bil janna radiyallahu ta'ala anhum wa hamalahu ba far mu dal ko yanu wa salla mu dal julli wa lam yatawadda te jappul manam moy japp watul lutax bi fi da fay indi mbir manam hadith bo xamantene hadith sayyidina abu hurayra la radiyallahu ta'ala mun yanante bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda manam kep ko xamantene da nga sangu niw nga dem sangu ji waye kep ko xamantene da nga japp tamit manam da nga yanu niw nga japp manam lolu mom imam al-bukhari rahimahullah bi indi hadith bobu ben dafa defé wër moy ben ñaarël bi ci def mom moy né borom xam xam bi rahmatullah niñ ko firé moy né fudé loolu même buñu jappé ni wërna lén lay tékki mom moy ki sangu niw ñaaré mbir yi di tis ci kawam ak yu mel non yépp manam la sangu rek manam ngir manam sangu dal raggu naka loolu tamit bu fekkénté né dafa yanu niw tamit manam comme ko bu yanu niw limi tékki mom moy dañ koy dem tek ko ngir ñu war ko jullé mom na wajal bopam mom mu na japp ngir ñu mën ko jullé waye bu fekké yor na japp bo paré jarul mu koy defat man lool lay mëna tek imam al bukhari rahimahullah ñu dëgeural mana bobu mu indi asaru sayyidina abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo nek fi mu daari ci tek ne وقال ابن عباس مثل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من المسلم جلد به لا ينجس دو صبو حيا موي دوند ولا ميتا دو تياجن ولا ميتا دو تياجن بو نيكي نيو مانام بوي دوند دو صبو bu génné aduna du sobé yifir bi tamit buy dundu du sobé wa du sobé wa amma innamal mushrikuna najas li nga xamné mom la alquran wax manam limuy tek moy ne way manam way bokalé ñom ay sobé lañ lolu limuy tek mom moy sobé manana la manam moy sen pass pass baaxu manam ay nit ñu bon lan lolu lay tek mais tektelewul ne sobé lañ ci anam go xamné na boko laalé da nga wara dem raxasu wala yu mel nonu deng motax imam al bukhari rahimahullah ta'ala indi wax ji ni ngir woné né niw bi du sobé té liñ tax ñukoy sang du sobé wu motax ñukoy sang dañ koy sang ngir né dañ ko wara sang kessé manam ngir né loolu ngir rafetal la ngir wajal ko la ngir mu dem ci wetu boromam subhanahu manam ngir fekk ci boromam subhanahu wa ta'ala ngir ñu yobbu ko ci kërëm bu mujju gi ci kaw fuf loolu mom motax wajal gogu ñu ko koy wajal nak ngir mu sang motax ñukoy manam ñukoy defal loolu waya tamit mu nekk ci xaal bo xamantene xaalu comme nit ki tay bu doon sangu ca ngaal farata wala ca ngaal aljuma manam ni mi sango non pour dem aljuma yu mel nonu mom motax waye doone dafa ragnek manam du li jëm ni ne dafa sobewu loolu mom motax ngir ne bu doon sobewu mom motax ca ngaal gi du ko def manam nit bu doon sobewu la ca ngaal gi du tax sobe gi dañu comme tay masalan lolo tax sobe cangay du ko dindi comme tay buñ xolol masalan mbam khour buñ jappé ni sobe la loko sang du dañ manam lolo neng mu dadi wax wa qala sa'd te mom sirna sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala ci riwayat abul waqqas al-asili rahimahu allah wa ta'ala alayhi ma ñom dañoo wax sa'id lañu bind waatina saadu la ibnu abi waqqas radiyallahu anhu mune law kana najisan bu doon sobe re ma masistuhu duma ko won laal manam bu doon sobe la duma ko laal ngir rawati na ne sobe boko laale ak lu toy dalay walu sobe gi manam sobe gi day taxu ndax ñaar yu woow sobe ñaari sobe yu woow buñu laalante duñu walante manam tay yere bi bu ci sobe nekkon woow man ma laal ko sobe gi du transféré wu ci sama loxo mais su fekkentene dafa toy moko laale sobe bi day transféré wu manam lolu kon mune bu doon sobe la du moko laal lolu kon mune wa qala an-nabi yannati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne al-mu'minu la yanjus manam adigam ji mom du sobe wu te lolu gisoon nañu ko ci hadith sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ ko ci babul junub yamshi fi suqi manam buntu bi doon wax nan janaba ki amé janaba mom du manam mu nek di doxantu ci marché bi dem ci jaba di doxi soxlam manam moy nek ki amé janaba man na genn dem doxi ci ay soxlam nek lepp fekk sangul ci ngaal farata kenn lañ koy leuy kenn la koy war moy bu julli de jox bu julli joxe nak mom day da di wara dem sangul ci ngaal farata comme li sen na bu wara radiyallahu anhu nan kuntu junuban dengo mun fa laqitu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ba'd sikak al-madina fan khanastu manam magadi dengo wala fan janastu wala fan bajastu manam amna riwaya bari manam ni yentibi sallallahu alayhi wasallam dama taxam ci ben ci beddu madina yi ma dadi rocce ko daw mam ngir japp ne dama sobe waye ben bu mu ma doge waté ak man nema lutax mu gis ba bari gisatuma la dama la seen mais dama jek jek gisatuma la mune ko dama amewon janaba te sangogu mu won te ngaal farata yeralti sallallahu alaihi wasallam subhanallah innal mu'mina la yanjus ko subhanallah ki gem yalla julit du sobe amna mbokk moko ma sax nema yow waxon nga amna ben hadith bo ma sa wax ma deg ko nganema ngane ci sobe ru waxtan la won ngalan yeralti bi tadi sallallahu alaihi wasallam julit du sobe nante dafa amone ben sahaba bu amewone janaba moniko waaw mo net waxat ko hadith bi moniko wala moniko parce que man ben jour dama amé janaba ba paré dama teud genti yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ma yow bu fatimi ko hadith bi nga don wax nonu amé deug la wax nga deug quoi mais julit bi du sobe bi amul ki ci mom quoi effet deng kon mune qala bil isnad yi yep nak kon imam al bukhari rahmalahu da ko indi ngir wonani sang gi ni sang ni ko do affaireu sobe ba nopi tamit mu ci leral ne kon dañ koy sang ci ngaay bi taabudi la te ci ngaay gogu day wara andak manam comme njaap yi nga xamantene mom moy manam japp benn benn yi te lolu dara waralu ko luddul ci ngaay gi manam luddul manam bir rek jaamu yalla borom subhanahu wa ta'ala mun qala bi isnad mutasil fi alkitab la yahdathuna usman ibn abdullah mu ibn abi ouais mom moy doomu doomu manam ndiga jarbat imam malik wala moy jarbat imam malik rahmalahu ta'ala moy abu abdullah moy daqat tam tamit ala wa hiya al-khayran madani manam tam rahmalahu ta'ala mom mingi gane adna 139 ane ginaw ga dal 150 gane adna 227 ane ginaw ga dal tibbi sallallahu alayhi wasallam qala hadathani malik te mom moy imam malik nanas ibn malik ibn abi amr al-khayran al-madani moy abu abdullah al-madani rahmalahu ta'ala bi imam darul hijra ala safina afdalu salatu wassalam bi imam ngir bi moy mu gane adna 93 da 94 ane ginnaw gadda yentib sallallahu alayhi wasallam genn aduna 179 ane ginnaw gadda yentib sallallahu alayhi wasallam am ayyub as-sakhthiyani moy ibn abi tamim as-sakhthiyani aw ayyub ibn kaysan mom abubakar as-sakhthiyani di wa basara mom rahimahullahu ta'ala mom mi ngi gëna addo 68e ane gëna addo 131e ane ginnaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an muhammad ibn sirin mo imam muhammad ibn sirin bi mom mo julle sayyidna mom mo sang sayyidna anas ibn malik radiyallahu ta'ala ngir sayyidna anas ibn malik radiyallahu ta'ala dam ni man buma gëna addo muhammad ibn sirin lama topato manam kon lol tamit day wone ma muhammad ibn sirin magayam go te manam mom motax téré fuqi comme niñ ko waxé war téré fuqi téré hadith yi téré tafsir nana li day wax muhammad la manam ibn sirin lañ ci djublu rahimahullahu ta'ala muy imam bu mag mom ak hasan al-basri ñom ñaar ñoo nek ndawon basra nekkon ñu gëna mag fofu danaka ba fa ñom ñaar ñep ci kër sahaba yi lañu nekkon manam mom ci kër sayyidina anas ibn malik hasan al-basri kër sayyidat umm salama radiyallahu anha manam sayyid umm salama xanampal nako han radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mom muhammad ibn sirin moy abubakar kon mom moy dakantal mal sari radiyallahu ta'ala anhu anasi manam anasi ngir me sayyidna anas ibn malik mom mo nekkon manam moko gorel ñum ay jam lañ woon mo len gorel manam han ngir kon ñom ay manam manam bin ñom ay jam lan mais lolu téré wulin nek ñu mag ba tay fiñ tollu kenn mënul tuddu diiné ji xam xam bi té tuddale wulin bo da wulin ci mbiri mom mi ngi genn adna 110e ane ginnaw gadda yentou bi sallallahu alayhi wasallam mom ma xatana ba ñu bokk ak biñu genn aduna rahmatullahi alayhi ma muné عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها مويخ نصيبة رضي الله تعالى عنها أم عطية نصيبة داقت لها حقا رضي الله تعالى عنها مدينة نكنون جناه منك وبصر رضي الله تعالى عنها أنها قالت من دخل دقنا علينا من رسول الله ولي الله صلى الله عليه وسلم حين بمحمد جانا توفيت فاطمة إمنته دوما بجيجن معنا تكوخو سيدتنا Zainab la radiyallahu anha Zainab di ki nekkon ci ronu sayyidina Abul As radiyallahu ta'ala anhu manam mo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo jur umamat bint Abul As moy xale bi nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan fop bu dan julli manam bañ koy nekkali nak ci mbaram fop du bu dan julli mom la radiyallahu ta'ala anha manam mom moko jur mom nak Zainab bi radiyallahu ta'ala moy tawu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy tawu bu jigen deug kon mom radiyallahu ta'ala anha kon bi mu genné aduna nak ci lañu ko wo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wo jigen ñi nga xamantene ñom ñokoy sang mu wo fi ummu akiya radiyallahu ta'ala anha mo leen jiti won ñu ñew war ko sang man lool tamit dañu xam na nit ki bu genné aduna jigen ñi ñokoy julle bu de ñokoy sang bude goor ñi koy sang waye ki nga xamantene mom moy bam def ci xalafiyé rahmatullah alayhim nit ki manam li gën mom moy jëkërëm sang ko wala bok li gën mom moy soxnam sang ko lool moy li gën motax sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha moy wala istaqbalna al amri mastabarna wa makhtasala rasulullah sallallahu alayhi wasallam illa nisa'u budul ne dañu deggal ci mbir mi dem deug duñu delu ginnaw kenn du sang yenenbi sallalahu alayhi wasallam kudul ay soxnam manam kon lolu ngir na sayyidat fatima bi radiyallahu ta'ala bu ngeen adna sayyidina ali moko sang sallallahu alayhi manam lolu moy li geun waye fuqaha hanafi rahmatullah ñom dañuy wax ne horma manam hormal gi nga xamne moy am bu fekente ne nit ki dafa genn aduna a armal gog manam ko armal gogo di am day daari deñ manam sey relation bi day deñ bu fekente ne nit ki genn na aduna lool mom motax kon comme que day deñ nak motax kon goor gi du sang jabar li jabar du sang di sang jëkkeer ji waye li gëna wër moy li nga xamantene mom lañ wax ni ngir na sayyidat aisha radhiyallahu anha li mu wax ni bo la xox mi sayyidina ali karramallahu wajhu lool la def te kenn ngagnou ko ci sahaba yi radhiyallahu anhum te kenn waxut ne ni nga def dul ni deeng kon lool mom moy ba bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu mu nan sayyidat aisha radhiyallahu anha waaw leg yow lan ngay xalat tay bu fekkonte ne man dama téré dama genn aduna nga jul ge sangama nak wala mu ko wax non mu ne ko deer man ñaanuma lool lu dar kay moy man mo genn aduna yow ge sangama benga mo ne ko nak bi wax tan ci li gënal faqala mo wax na irsilnaha sang len ko salatan ñetti yoon kon li moy woné ne tam ne ñetti yoon moy li gëna niw ci sunna donte ben yoon bi don na mat waye ñetti yoon moy li gëna niw ci sunna bu boba nak mi nga xam tan loolu lañu def moy dañ koy teural manam dañuy teural niw bi waye dañ koy simmi ci waxu li ëpp ci borom xam xam rahmatullahi alayhi moy fuqaha wa hanafiyya ak maliki ak te gis la ci shafi ak hanabilay rahmatullahi alayhi waye di gëna siiw ci waxu hanabilay rahmatullahi alayhi amna ñen ci shafi ñu ko wax moy nek kenn du ko sunni lutax ne yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam sunni wuñ ko won te ñu sang ko non manam jungur dañuy wax ne ñu sang ko fekk dañ ko sunni mo gën lutax ñu war ko sunni moy ngir mu baña am len manam ndox mi gëna set mbir manam ndox mi da jaar ci yaram bi mu leer na lepp jaar ci yaram bi te set na waye ñi nga xamne ñom ñoy xana bi lay rahmatullah dañ ni dedet loolu gënul li gën moy ñu bayyi yirim yi ci kaw ñu sang ko nonu parce que jumuur tamit dañ wax ne loolu buñ ko defé bo moy tour bu amé sobe gi day takal yiri te bu wowa jëm ji do bu setat xana bi lay rahmatullah ñom ñu ne dedet buñ ko sangé lool dañ koy sang be dañuy jaare la loxo bi ci suuf benen mbir bi nga xamne tamit nak par contre ñom ñaar ñom ñepp d'accord nañ ci moy ñaari mbir bu jëk bi mom moy ne da ngay lemeus ci sa loxo wala bok nga yor sa loxo manam luy luro mbandi wala manam morceau bu 10 wala éponge bu 10 pour nga nit ki baña laal awray jambo lolu ben la ñaaral bi ci def mom moy dañuy jël lu tar lu tal ñu tek ko ci partie awray manam liko dalé ci oum yi ba ci jumbaxu nit ki dañ fay tek lo xamantene manam bu ko defé nit ki de manam dañuy jaara la ndox mi ci souf ak loxoy ci souf te duñu xol duñu amuñu droit xol awray jambour amuñu droit laal awray jambour manam lolu mom non lañ koy sangé benen bi ci def mom moy tamit dañ koy tek ci jaak bi buñ ko tege ci jaak manam lu roob jaak yëkëti bop bi tout bu ñëkëte bop bi tout bu ko defé ñu daal koy mëna sang ci ngaal faraka bi benen mbir bi nga xamantene tamit mom moy manam ngir dañuy bañ buñ ko teurele carrément ni manam mu talalu carrément ndox mi meuna di dugg ci bir bi ak yu mel non motax dañ koy dañuy yekiti bop bi touti comme xalu kuy julli jaxal manam nga xamne da ngay tek ben genre mu jégenay ci bop bi mu gëna fété kaw benen bi ci def tamit mom moy fu fekke way hanafi rahmatullahi ñom andu ñu ci lool hanafi rahmatullahi ñom liñu and mom moy dañ ne li gën moy ne buñ koy teural dañ koy teurele comme xalu buñ koy duggal ci neew ci bammel bi manam moy ndey jor bi ba pare mu jakarlo qibla bi mu baña nek ku tuddi jaxam lool waye amana li gën mom moy xal bi nga xamne moy bu ñëkk bi benen bi ci def bi nga xamne ñom wuté nañ ci te dañ ko gis legi inshallah taala mom moy ndax day galax dañ koy defal galax ndiko serax ndiko firu ngir na japp la comme japp lu def ci am galax ndiko serax ndiko ak firu bu boba li nga xamantene mom moy waxu hanafi ak hanabilay rahmatullahi moy da ci moy du ci am moy du ci am ni ni def rek moy dañuy laal dox bu yexse fofu dañuy laal dox rek ci morceau buñu gisee ni gemmil gi amna sobe bu ci nek wala lu ci tak non ñu duggal ko ci nonu rek jël tamit morceau ni rek duggal ko ci baxi bakkani nonu bu fekkentene jappandina waye duñu ko ngir dañuy bañ ndox mi dugg ci biram benen bi ci bes tam moy jëmmi galandiku mom moy da ngay duggal ndox ci gemindi ba pare yëngal ko té lolu niw mënuko naga nonu xarax ndiku ak fiiru lolu niw mënuko kon lolu day daal di deugural ne waxo manam xana abdul hanafi ak xana bi lay rahmatullah moy li gëna deugal amma fuqaha maliki rahmatullah ak shafi'i rahmatullah ta'ala ñu dañuy wax na dañuy duggal gem ndox ci gemmi gi han tuti ndox ci gemmi gi naka non tuti ndox ci bakkan bi waye li gëna deugal mom moy li nga xamantene mom la hanafi'i ak xana bi lay rahmatullah ala jami'i amuna yusilna sang leen ko salaat ñet yoon maam bu ñuy sang niw bi kon dañ lay sang ñet yoon aw xam kan wala juroom yoon aw aksara wala bok lu bari lu upp min zalika ci lolu in ra'aytum na bo len gisee zalika lola moy lan moy ne buñuy sang niw wax nañ la niñuy sang ni cenga comme niñuy nit ki buñ sangu cengal farata ordre bobu rek lay gelat lolu bu fekente ne nit ki dafa yex ci li me nak buñ bu boba bu yex ci walu bi nga xamne mom moy dañu wara sang walu ndey jor bi ak walu chamoy bi bu boba dañ koy daal di wëlbeuti manam dañ koy daal di wëlbeuti mu taxa teddi ni bu boba ñu mëna raxass walu ndey jor bi manam mu teddi ni ñu mëna raxass walu ndey jor bi parti ci kaw ci suuf bu fekkante ni après ñu wëlbeuti ko mu teddi ni ñu wara raxass walu chamoy gi ndey manam ci kaw ci suuf lool nak suñ ko defé manam ca ngaay yoon manam japp ji benn bi buñ ko defé ci bu jëk bi doy la jamul ñu koy répété wat donte manam comme khanabila rahmatullah dañu wax nak li gën tam mom moy ñukoy répété wat tout temps waye buñ ko défé ben yoon doyna amana tam li gën moy ñu répété wat ko ñett yoon ngir mu ne dañ koy sang ñett yoon mu ne ngir wax di yaronte sa sam lim ne ikhsinaha sang leen ko ñett salatam ñett yoon moy ne processus bi yeb ngay répété wat ñett yoon aw xam sa wala juroom yoon lool tamit moy lan na tool amna ci benen riwaya aw sab'an wala juroom ñaar yoon waye ñu nga wéxu juroom ñaar yoon manam waye bu fekente ne nak nit ki juroom ñaar yoon sang nañ ko ko waye ñu gis ne masalan dafa am sobe bu génné ci mom ndax bala lu koy sang itam dañ koy yekiti touti manam ba touti bir bi bu fekente ne manam bu sobe génné ci mom ak yoy bu ko defé lepp li gënne ci mom yépp mëna gënne ci mom ci saasu mais su fekkante ne defu ñuko manam dañ koy sang tamit ci biir mu am yu gënne waye buñu ragalé ne buñ ko bëggé tuti manam muy gënne ci gënne gi dootu ñuko mëna maîtriser bu boba li gën moy ñu bañ ko laal li gën moy ñu bañ ko laal su ko defé nga daal di koy sangono nak soko sangé ba paré nak ñett yoon gis ni sobé amna lu gënne ci mom wala amna lu fétul ci mom manam parti bi fétugul bu boba nga defat djourum yoon su parti bi motax yeralentou sallallahu alayhi wasallam ne in ra'aytunna zalika su fekke gis ngir lolu manam moy ne ñu defat ko ba djourum ñaar yoon aw sab'an wala djourum ñaar yoon lolu moy li geul bu fekente ne nak def nañ ko mu def ñu defat djourum ñent yoon su defé mu def ñu defat fukki yoon ak benn manam mu nek lo xamne imper la lolu moy li nga xamne mu moy sunna mu ne waye nak bi ma im ci ndox wa sidrin ak dem ni nga xamantene ñoy xanafi rahmatullahi ñoom dañoy japp ne ndox mi ak diim bi manam ci benn rek lañ koy def te moy bi ci digg bi bokoy def ñett yoon bi ci digg bi ngay def diim bi ndox ak diim waye yeneen ñi def dang koy sang ci nga faas ñi di def nak dañoo japp ne cangaay gi manam ndox bi ak diim bi ci lepp nga koy def lool tamit bokku na ci dalil yi wone ne cangga manam ndox bi nga xamantene mom moy parce que lu mën ta sang bi kuy ko genn aduna ndox mu meunta sang nit kuy genn aduna meunta sang nit kuy dund manam kon lolu moy wone ne tamit ne ndox bu ci touti lu la duggé raxé du yak ndox mi benen bi ci def tamit mom moy ne ndox mi manam muy ma subhana fi rahmatullahi alayhi benen ndox bi nga xamantene mom moy benen mbir bi nga xamantene mom mo am fi ci ndox mi ak diim bi moy ndox mi ci jëmmé bopam naka la wara mel li nga ñu xamné ñom ñoy fuqahaa hanafi rahmatullahi alayhim ñom dañ ni li gën mom moy ndox mu xam mo ñu xawa tangal manam ndox mu ñu tangal moy ma'un musakhkhar manam ngir ne mom moy gëna gaaw ci dindi soga nit ki ci lepp lo xamné lu ki le mu dindi ko lu geuser la wala yu mel nonu ñi nga xamne ñoy fuqaha maliki rahmatullah ñom dañ ne ki sang moy xol mom lañuy tanulo suko nexé mu jëfëndiko ndox mu tang suko nexé mu jëfëndiko ndox mu sedd ñi nga xamne ñoy shafi ak hanabilay rahmatullah ñom dañ ne ndox mu tang dedet kenn duko jëfëndiko ñom ko xanafi yi contrairement lañ wax ndox mu tang debu ko jëfëndiko dedet ba mu def su fekente ne dafa am lu tak ci yaram bi lo xamne ndox mu tang rek ko mëna dindi wala ndox mu tang nek man wala mu nek man ñu nek ci jamono sedd buy bu wawa nga def ci ndox mu tang manam ngir sedday bi baña gëna tar ci niw bi manam loolu mom moy tamit wuté yi ñu wuté ci loolu amana li gën mom moy ñu tanalo manam nimu gëna yombé rek nimu gëna comme ni fuqaha maliki wax rahmatullah ni ci loolu ci position yi li gën rek moy li gëna jappalé comme que noko meuna defé baxna li gëna jappandi moy li gën wallahu a'lam mune ndox kon ak dim waj'alnata ngeen def fil akhirati ci ndox mujjumi kafuran kafur nak mom moy kafur mom moy ndox mi gëd mom moy mom ngay def ci bu mujjumi manam kon soko sangé ci bu ñëkk bi ak ndox té li moy wané né mazhabu jumhur rahmatullah moy gëna dëgël moy né yépp ñoy am ndox ak sidim manam ngeen mëna bo amul sidim mu am saabu boba nga raxassé ko ak saabu wala omo wala yu mel non su fekkenté né dem nga ba ci mujjunte bi manam nga def ci kanfur bu mujju bi aw wala bok shay an lan min kafur ci kafur manam nga laal ko ci fa iza faraghtun solen noppe fa azinni ngeen ma wo yeralti sallallahu alayhi wasallam ne solen noppe ngeen woma comme ni wal qadi ayad wa rahimahu allah ta'ala mune lolou yeralti sallallahu alayhi wasallam le fait yere bi parce que en fait yere bi mu solon mom lañu solal sayyid zainab rabbiyallah ma yere bob mom la fi mi jox len ko pour ñu sangé ko manam ngir mune lutax mu xaar ba lolou moy ne dañu bëggoon yéré bi yeenentou bi sallallahu alayhi wasallam manam gëna yagg ci yaramam mom gëna takko ak yaramam bu ko défé barké bi top ko motax mu yéxé sol lool mu yéxé ko ndax dañ ko gis ci yéré yi ñi sa cangal gi manam du comme li wolof yi di wax nane percal manam obligé wu mu nek percal da wala nenga mo def fala ma faragnaahu bañu noppé nak azannaahu ni woko fa aataana mu daal ni jox hak wa huyir mum solo fa qala mu daal wax ni ash'irnaha manam na ngeen ko ko solal mu nek manam ci bir yere moy hein moy shi'ar ci shi'ar la jige manam moy yere bi nga xamantene moy comme sous-vêtement moy li tax ñu tuddé ko ko ngir ne moy takko parti yi nga xamne mom moy am karaw ci nit ki manam moy sous-vêtement tani manam lim ci nam nak izarahu moy lambayam iyahu mom manam da ngeen ko ko sangé manam iyahu bi ci yere bi lay delu moy ash'irna ha bi ci soxna ci lay delu iyahu ci yere bi lay delu da ngeen ko ko sangé tani mi ngi ci nam izarahu moy lambayam manam lambay bi mu yoron neen manam ñu jël ko ñu jox ko mu dal di koy sango manam kon ngi gis ne sang new defewut ni rek la après nak amna yeneene buntu yo xamne imam bukhari rahimahullahu ta'ala dulu ko indi ci karam ngir leral buntu yo tamit ben par ben mais bi mom moy bi gëna général manam ni généralité wu sang new li la legui nak dina ñew ci détail par yenn mbir yo xamne yu ci ëpp sax tuddu nañ ko mais da fay ñew di détail ngir léral sunniya manam sunna yi ci nek wallahu aalam hadith bi imam al bukhari rahmalahu taala min hadith numero 1254 1257 1258 1261 1263 imam muslim nako ñett hadith numero 939 imam abu daud nako hadith numero 3142 3147 imam tirmidhi nako hadith numero 990 imam an-nasa'i nako hadith numero 1881 1885 ba 1886 yo xamantene 1888 mo ci nekul ak 1893 ak 1894